Mistrzostw. To są Barbara. Takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak, a MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32. Teraz taniej o 250 zł. Telewizor Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1990. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 7 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dzieci od 12 do 15 lat mogą być już szczepione przeciwko COVID-19. W czwartek w Belwederze Polskie Radio zostanie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Za chwilę sprawdzimy też nastroje polskich piłkarzy przed Euro. Ruszają szczepienia przeciwko COVID-19 osób w wieku od 12 do 15 lat. Zapisać dziecko na szczepienie można już teraz. Po północy w systemie miały pojawić się skierowania. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 22 miliony szczepień przeciwko koronawirusowi. W pełni zaszczepionych jest prawie 8 milionów 200 tysięcy osób. A najnowsze dane epidemiczne napawają optymizmem, ocenia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wczoraj było 312 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 13 osób. Mniej pacjentów z COVID-19 potrzebuje też opieki lekarskiej, mówi wiceminister. Liczba osób, które przebywają w polskich szpitalach w tej chwili to jest ponad 3 tysiące. Jeżeli chodzi o respiratory, także ta liczba już jest poniżej 500, 489 osób korzysta z pomocy respiratora. W tym tygodniu mamy poznać zmiany w obostrzeniach. Na wakacje wczoraj złagodzone zostały kolejne ograniczenia. Do 25 czerwca zwiększony jest limit osób mogących brać udział w weselach i zgromadzeniach publicznych z 50 do 150. Można już organizować wystawy, targi i konferencje. Z kolei tramwaje i autobusy mogą być zapełnione pasażerami w 3/4, a nie jak dotychczas w połowie. Prawdziwe skarby dla historii i kultury. Unikatowe nagrania Polskiego Radia, kolekcja 93 płyt gramofonowych z września 1939 roku są na liście krajowej programu UNESCO. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówi, że to docenienie roli publicznego nadawcy w budowaniu historycznej pamięci. Jest to ważne o tyle, że w tych czasach często dochodzi do fałszowania historii, do zakłamywania jej znaczenia, jej faktów, a tu Polskie Radio właśnie poprzez to dziedzictwo, które zostaje wpisane na tę wyjątkową listę, no jest dowodem właśnie takiego faktograficznego zapisu historii. Płyty zostały uratowane przez pracowników radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Dopiero po 40 latach część z nich została zwrócona. To 2 z 3 partii płyt. W czwartek w Belwederze Polskie Radio zostanie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Stolica polskich teatr w mijający długi weekend przeżywała prawdziwe oblężenie. Restauracje w Zakopanem pękały w szwach. Wszędzie były kolejki o weekendzie pod Tatrami Bartłomiej Bujas. Pełne parkingi na drodze do Morskiego Oka, tłumy przy najpopularniejszych tatrzańskich szlakach i w centrum Zakopanego. Do tego praktycznie wszystkie dostępne miejsca noclegowe zajęte. Długi weekend na Podhalu minął pod znakiem pięknej pogody i tysięcy turystów. W końcu możemy razem się spotkać w miejscach publicznych, uśmiechnąć się do siebie, bo już nie trzeba nosić masek. Nie obyło się jednak bez interwencji toprowców. Tylko w piątek ratownicy byli wzywani 12 razy. Większość weekendowych zdarzeń dotyczyła upadków i poślizgnięć na lodzie. Mówi Jacek Broński, ratownik dyżurny TOPR. Żleby, zagłębienia, wszystko jest jeszcze zasnute dosyć dużymi warstwami śniegu. Koniec długiego czerwcowego weekendu to już prawdziwy sprawdzian z cierpliwości. Podróż z Zakopanego do Krakowa chwilami zajmowała około 6 godzin. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. I jeszcze sprawdzamy, jak nasi piłkarze, którzy przygotowują się do Euro na zgrupowaniu w Opalenicy. Bramkarz biało-czerwonych Wojciech Szczęsny mówi, że podchodzi z dużymi nadziejami do tych mistrzostw Europy. To zgrupowanie wydaje mi się najlepszym zgrupowaniem, jakie do tej pory miałem przez cały mój okres w kadrze. Pod względem i pracy na boisku, i pracy, którą wykonujemy poza boiskiem. Ta drużyna jest dużo bardziej drużyną niż kiedykolwiek była i w tym jest duża zasługa i sztabu, i organizacji całego tego zgrupowania, także naszych rodzin, które bardzo w tym pomogły. To tworzy taką bardzo fajną atmosferę, bo dużo lepiej się gra z przyjaciółmi niż tylko z kolegami z zespołu. Piłkarskie Mistrzostwa Europy rozpoczną się w piątek. Polacy na Euro zagrają w grupie E ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. Pierwszy mecz biało-czerwoni rozegrają 14 czerwca ze Słowakami. A koronawirusem zakażony jest kapitan piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii, z którą Polacy zagrają 19 czerwca. Sergio Busquets opuścił obóz przygotowawczy pod Madrytem, a wszyscy zawodnicy, którzy mieli z nim kontakt, zostali skierowani na izolację. Pozostali piłkarze mieli negatywne wyniki testów. W związku z zakażeniem wtorkowy mecz towarzyski Hiszpanii z Litwą rozegra reprezentacja młodzieżowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowy poranek przewita nas słońcem w całym kraju. Z upływem dnia chmur będzie przybywać głównie na południu i na wschodzie. Na krańcach zachodnich pojawi się przelotny deszcz, a na wschodzie i południowym wschodzie mogą wystąpić burze. Będzie bardzo ciepło. Termometry pokażą od 23 do 28 stopni. Tylko nad morzem i w rejonach podgórskich będzie od 18 do 22. Trójka. Program trzeci. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care, for you. We would zigzag our way through the boredom and pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the buggers to blame. And watching for pigs on the wing, shelter from pigs on the wing. Dobry wieczór Państwu. Dokładnie 9 minut temu rozpoczął się nowy tydzień, a to jest czas na audycję Nocny Przegląd Myśli, którą realizuje Irena Dan. A ja nazywam się Michał Kirmuć, bądź jak kto woli w cyberprzestrzeni michal.kirmuć@polskieradio.pl. To adres, pod którym oczywiście czekam tradycyjnie na Państwa myśli. Przywitał nas zespół Pink Floyd z utworem Pigs on the Wing. Nie przypadkiem, ale o tym opowiem może w drugiej części audycji. A teraz, teraz artysta, który bardzo mnie ostatnio ucieszył informacją, że po wielu, wielu latach postanowił w końcu nagrać nowy solowy album. Ten ukaże się 1 października. Co więcej, ten artysta postanowił także zagrać serię koncertów. Niestety na razie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale mam nadzieję, że może skusi się, by jednak wyjechać poza swoją ojczyznę. I no, ja bym bardzo sobie życzył takiego koncertu. Nigdy nie miałem okazji jeszcze zobaczyć Rogera Taylora, bo tego pana mam na myśli, na żywo bez Briana Maya. No, a jako artysta solowy, no chyba jest tym moim ulubionym członkiem grupy Queen. Przynajmniej ta jego solowa twórczość najbardziej do mnie przemawia. Płyta będzie nosiła tytuł Outsider. Nie wiem jeszcze dokładnie, co na niej się znajdzie, ale zakładam, że na przykład utwór, który poznaliśmy kilka miesięcy temu, Isolation, może tam być. Roger Taylor. Times, indeed. To prawda, mam nadzieję jednak już, że te dziwne czasy powoli dobiegają końca. Isolation to jeden z tych solowych utworów Rogera Taylora, który poznaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy. No i czekamy na ten nowy album. Jak widać, artysta bardzo dobrze wykorzystał czas przekładania trasy koncertowej projektu Queen plus Adam Lambert. Oryginalnie mieli w Europie pojawić się w 2019 roku, w 2020, Tak mi się wydaje. Może trochę pokręciłem. W każdym razie na pewno pojawią się dopiero w przyszłym roku, ale w międzyczasie będzie można zobaczyć Rogera solowo. No i jeżeli ktoś się oczywiście wybierze na Wyspy Brytyjskie. Był utwór Isolation, no to pozostaniemy w cieniu izolacji, a to za sprawą grupy ProAge. Izolacji. Grupa ProAge. Cofnę się teraz do roku 85, jeżeli chodzi o historię zespołu ProAge, bo wtedy powstał taki zespół, który nazywał się Czwarty Wymiar. To były takie bardzo, bardzo wczesne początki tego, co potem przerodziło się w grupę właśnie ProAge. A wspominam o tym dlatego, że niedawno ukazał się nowy, trzeci album tego zespołu, który właśnie nosi tytuł Czwarty Wymiar. Płyta o tak zwanym charakterze koncepcyjnym. Tutaj z tym elementem spinającym wszystkie utwory jest czas. Bardzo udana płyta, zresztą ProAge to jeden z tych bardziej interesujących polskich zespołów progresywnych, więc z największą przyjemnością dam jeszcze Państwu kolejną próbkę muzyki z najnowszej płyty grupy ProAge, tym razem Wyspa Czasu. czasach, w którym nie chcę być. Nikt mnie nie zna i ja też nie znam ludzi, wiem. Czasu i grupa Pro H. Warto tutaj odnotować, że w tym utworze gościnnie na gitarze pojawił się także Jan Mitoraj. Muzyk znany z innej bardzo interesującej, progresywnej polskiej formacji, która nazywa się Osa Dawida. No i muzyk, który także wspierał grupę Pro Age w roli realizatora dźwięku przy pracy nad tym albumem. Myślę, że jeszcze będę wracał do tego albumu, bo jest tam dużo więcej ciekawych dźwięków. Jeden utwór szczególnie, no ale trwa bardzo, bardzo długo, więc trzeba będzie trochę zaoszczędzić czasu kiedyś, by wysłuchać go w całości. No dobrze, trochę się spóźniłem, przyznaję, bo już mamy 26 minut nowego dnia, a wczoraj swoje urodziny świętował jeden z muzyków tego zespołu. explanations, exclamations, exaggerations. It's all talk, elephant talk. Elephant Talk i King Crimson w programie trzecim Polskiego Radia. No oczywiście powodem tego, że sięgnęliśmy dzisiaj po ten utwór, jest Tony Levin. Wczoraj ukończył 75 lat. Muzyk absolutnie znakomity, wspaniały. Miałem okazję zresztą kilka razy z nim pracować. Wiem, że jest przesympatycznym człowiekiem, a ma na koncie współpracę z tak wspaniałymi artystami jak John Lennon, Pink Floyd, Lou Reed, David Bowie, na przykład z jednej strony, a z drugiej Seal, Brian Ferry, Laurie Anderson. Oj, wymieniać można by długo, długo, bo on grał na wielu płytach, no ale przede wszystkim ja przynajmniej kocham go za dwa wcielenia. Pierwsze to oczywiście King Crimson, którego już słuchaliśmy, a drugie, no, to jest chyba najdłużej działający współpracujący muzyk z panem, który nazywa się Peter Gabriel. Talk! Walking in the Dirt, Peter Gabriel i oczywiście Tony Levin, wirtuoz gitary basowej, ale także instrumentu o nazwie Chapman Stick. Przywitaliśmy się dzisiaj muzyką grupy Pink Floyd. Nie przypadkiem, jak wspomniałem, kilka dni temu Roger Waters postanowił sobie na takie małe uszczypliwości wobec Davida Gilmoura, ponieważ muzycy przygotowują nową edycję albumu Animals. Podobno już od 2 lat jest ten album zmiksowany w tej nowej wersji. No i Roger Waters przygotował piękny opis tego wydawnictwa, ale David Gilmour podobno nie zgodził się na jego publikację i w tym nowym wydaniu, ani na oficjalnej stronie Pink Floyd, więc Roger opublikował to wszystko u siebie na stronie. A ja cieszę się z jednej strony, że będzie nowa edycja albumu Animals, chociaż bardziej niż nowy mix cieszyłoby mnie to, gdyby pojawiła się taka wersja jak na przykład Immersion Box z mnóstwem wspaniałych dodatków, jak było to w przypadku albumu Dark Side of the Moon, Wish You Were Here czy The Wall. Na razie nie wiem. Wygląda z tego, że chyba po prostu dostaniemy nowy mix albumu Animals i to wszystko. Chciałbym się mylić. Bo na przykład chciałbym usłyszeć jakąś roboczą wersję, nie tyle koncertową, co studyjną, takiego utworu jak You Gotta Be Crazy. Pink Floyd. Gotta Be Crazy. Utwór, który wtedy, w 1974 roku, bo to rejestracja koncertowa z miejsca, które dzisiaj nazywa się Wembley Arena, powstał z myślą o następnej płycie po Dark Side of the Moon. No ale jak wiadomo, grupa Pink Floyd wstrzymała się wtedy z wydaniem tych utworów i dopiero trafił na album Animals jako Dogs. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Audycję zrealizowała Irena Dan. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu spokojnej nocy na ziemi. Thank you.